فَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُمَّ اَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Azimüşşan'ında biz kullarını mutlaka imtihan edeceğini beyan ediyor ve bu hususta kasem buyuruyor, yemin ediyor. Birçok ayetlerde geçiyor. Estaizu billah ve lenebluvennekum elbette muhakkak vallahi yemin olsun ki biz sizi deneyeceğiz. Yani imtihan edeceğiz. Neyle? Bir şeyin, bir şeyle. Allah'ın şeyleri çok. Mesela minel havfi, korku ile. İşte düşman korkusu Mevla'nın imtihanlarından. Şu anda bununla deneniyoruz. Yani bakalım, İslam'a karşı gelenlerin korkusundan sebep dinden dönecek miyiz? Taviz verecek miyiz? Bu yolu terk edecek miyiz? Gevşeyecek miyiz? Burada imtihana çekiliyoruz. Allah'ın korkusu Celle Celaluhu üstün gelirse insan hiçbir şeyden korkmaz olur. Ama Allah'tan gayrinden korkarsa, Allah'tan korkmazsa Celle Celaluhu her şeyden korkak olur. Rabbim kendi korkusunu, havfini, haşyetini ve takvasını kalplerimize öyle bir yerleştirsin ki o korkunun karşısında hiçbir korku bırakmaz. Çünkü cehennemden korkan, Allah'ın azabından korkan, ateşinden korkan, dünyadaki işkenceden korkan, eziyetten korkan, Allah'ın yolunda seve seve ölmeye bile razı olur. Çünkü o ölümün arkasında ne var? Ebedi cennet var. İnsan bilirse ki ben şimdi burada ölsem hemen cennete gideceğim, o ölümden kaçılır. Seve seve koşulur. Ama dünyada istediğin kadar rahat yaşasan, keyif etsen, kral olsan, paşa olsan, sonun cehennem olduktan sonra ebedi husran olur. Bir korkuyla sizi imtihan edeceğiz. Bir tedirginlik verir. Bir sıkıntı verir. Bizim millet de kolayca, çabucak bu imtihanı kaybeder. Bakarsın adam, sakallı adam sakalını kesmiş. Niye kestin sakalını? Ya ortalık karıştı işte, ne olacağı belli değil. Allah Allah. Ne var ya? Canın eksini istiyor. İşte birisi sakalıma sövdü de ona kızdım da onun için sakalımı kestim. E sen ağzına sövseydiler dilini mi kesecektin? Demek senin dişin sakala geçti. Sen bu milletten ne bekliyorsun? Bu millet seni tebrik mi edecek? Neyi yaptın mı diyecek? Hatta cami cemaatler. Bugün çektiğimiz beş vakit namaz kılanlardan, dün pazar işte bir miting yaptılar, Müslümanlara yobaz diyorlar. Yani Kur'an kurslarının, imam hatiplerin kapanmamasını isteyenlere yobaz diyorlar. Miting yapıyorlar. Bakarsın orada sakallı adamlar da var. Allah Allah. Sakallı adam. Kim bilir ne kadar namaz kılan avanaklar vardır orada. Nereye gittiği belli değil. Bir sürüye uymuş gidiyor. Biz de uyduk sürüye. Kardeşim burası neresi? Burada yangın mı var? Ateş mi var? Cennet midir? Cehennem midir? Ne girersin önüne gelen yere ya? Önüne gelen cemaatin içerisine ne giriyorsun? Peki Allah'ın düşmanları toplandı bir araya, senin ne işin var orada? Seçmiyor ki herif. Namaz kılan adam gidiyor. Akıl duruyor ya. Diyorum ki, Türkiye'de referandum yapsalar, yani halka oy teklifi sunsalar, fakat deseler ki, sadece 5 vakit namaz kılanlara oy hakkı veriyoruz. Çünkü din ile ilgili bir soru soruyoruz. 5 vakit kılanlar dindardırlar, onlar bu işe cevap versin. Dinle ilgisi olmayan, cami cemaata gelmeyen buna karışmaz. 5 vakit namaz kılan diyelim kaç kişi çıktı? Kaç milyon? 5 milyon, 6 milyon çıktı diyelim. Bunlara oy hakkı versinler. Sarık, sakal, şalvar, cübbe, çarşaf ve medreseler, Kur'an kursları açılsın mı kapansın? Serbest mi olsun, yasak mı olsun? Ben inanıyorum ki bu camiye gelen namaz kılanların çoğu yasak olsun diye oy kullanır. Samimi söylüyorum. Düşman içimizde ya. Senin gibi dostum olduktan sonra demiş, bana düşman ne gerek? Böyle bir durum var. Hüseyin Tapan acele çağrılıyor. Dışarıdan. Hüseyin Tapan. Evet. Arkadaşım biri diyor, namazda sarık sarmış. Namazdan çıkarken birisi çağırdı beni. O da caminin cemaatinden. Gel buraya. Ben de zannettim ki neyi sarıyorsun diyecek. Dedi bana ki, sen Müslüman değil misin ya? Niye sarık sarıyorsun? Ben ne diyorum, ne diyor bu adam lan? Ben Müslümanım, işte onun için sarık sarıyorum. Diyor ki, Müslüman diyor, laf dinler, çıkart demediler mi diyor. Ulan çıkart dedilerse ben camide sarıyorum onun, namaz kılıyorum. Sade imam saracak diyor. Sen hangi kitapta var sade imam saracak? Fıkıhtan haberin yok, fetva veriyorsun, sen caminin içine ne karışıyorsun? Adam namaz kılacak, rakatâni bi imâmetin, sarıkla kılınan 2 rekat namaz, hayrun min sev'ine rakaten bila imametin, sarıksız kılınan 70 rekattan üstündür. Sarık bizim tacımızdır. El imametu ticanul arab, el imamu izzül mümin, sarığı başım, ümmetim sarığı başından indirince, Allah onların şerefini 5 paralık edecek. Farku ma beynena ve beynel müşrikin, el-amâim alel-kalânisi, bizimle kafirlerin arasında farkımız, takkelerimizin üzerindeki sarıklarımızdır. Bizi gavurdan ayıran nedir? Bak, bu fıtrat risalesi, bunu alıp gözlerine sokmadınız hala. 103. sayfa, Tirmizi kaynağı hadis-i şerif, bugün sarığı bakıyorum ki hocalar da inkar etmeye başladı. İlahiyat profesörleri ve hocaları beyanat veriyorlar. Sarık İslam'da yok. Ya nasıl sarık İslam'da yok? Resulullah Efendimiz başından hiç indirmedi ya. 1 vakit namaz, 1 rekat namaz sarıksız kılmış değildir diyor Aliül Kari Hazretleri, Sultanül Ulema. Ve bütün kaynaklarıyla beraber bizim bu Ruhul Furkan tefsirimizin 3. cildinde zannediyorum bakarsanız, belki 4'te olabilir. Gerçi Kur'an-ı Kerim'den ben onun şeyini bulabilirim. Siz de nereden bulabilirsiniz? Firiste S harfinden ne yazar? Sarık yazar S harfinde. Oradan kaynaklarını bulabilirsiniz. Efendim, 4. ciltte olacak. Çünkü Âl-i İmran suresinin 125. ayetinde müsevvimin, yani Bedir Muharebesi'nde yardıma gelen meleklerin sarıklı geldiği Kur'an'da zikrediliyor. Bu ayet Âl-i İmran suresi 125. numaralı ayettir. Yani her cüz 1 cilde olunduğuna göre demek istiyorum, 4. ciltte olduğunu anlamış olduk. 4. ciltte S harfinde baksanız bütün kaynaklarıyla, hangi kitaplardan alıntı yapılmışsa cilt ve sayfa ve numaralarıyla Ruhul Furkan tefsirimizde yazılmıştır. Ve orada bütün alimlerin beyanları vardır. Resulullah buyuruyor burada, bizimle Allah'a ortak koşanların arasını ayıran nişan, takkelerimizin üzerindeki sarıklardır. Burada 103. sayfede. Fıtrat Risalesi. Bunları okuyun, bakın bunları inkar edenlere gösterin. Adam inkar ediyor, siz de cevap veremiyorsunuz. Niye cevap veremiyorsunuz? Al bir Risale'yi göster, bak şurada ne yazıyor? Sen Müslüman değil misin, sarık niye sarıyorsun? Sen Müslüman değil misin, sarık niye sarmıyorsun? Tersine konuşuyorsun. Bu bizim peygamberimizin tacıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen peygamberi sevmiyor musun? Sen onun sünnetine hürmet etmiyor musun? Nasıl bana diyorsun ki efendim sarın çıkar? Camide namazda. İşte cami cemaatleri bu haldedir. Sünnete düşman, ehli sünnete düşman. Gördü mü bir sarıklı sakallı adam öcü gibi kaçar. Camiye gelen adamlar ya. İmtihandayız. Ama bak çoğusu kaybediyor. Bir hava bulan karışıyor, ortalık karışıyor. Hemen dost düşman seçiliyor. O zamana kadar içini dışarı vurmayanlar bakıyorsun bir fitne çıkınca baklayı ağzından çıkarıyor. Yani o da düşman olduğunu anlaştırmış oluyor. Onun için Mevla buyuruyor liyemizellahul havize minet tayyibi, ben sizi bu vaziyette toptan cennete sokmam diyor. Nesiniz? Müslümanız. Hadi buyurun cennete. Yok öyle. Hepinizi Müslümanım dediğiniz diye cennete sokmam. Ya ne yapacağım? Pisi temizden ayıracağım. Eleyeceğim diyor. Mümin münafığı seçeceğim diyor. Bir Müslümanın konuşacağı laf mıdır? Peygamberin sünnetine hakaret yapmak, Resulullah'ın tacına, efendim, İslam'ın izzetine, şerefine karşı böyle terbiyesizce konuşmak. Nedir o başındaki bilmem ne? Ne sardın onu kafana, kafan mı yarıldı işte? Yok arkamda sarıklı namaz kimse kılmasın. Bu laflar nasıl denir ya? Bet parçası işte, bunda ne keramet var haşa. Bu nasıl denir? Bu lafları hocalar söylüyor. Cami imamlarından bunlar geliyor bana. Bu laflar bana cami imamlarından geliyor, vaiz hocalarından geliyor. Bu ne bet parçası diye. Kafasındakini de gösteriyor utanmadan. Kendisi de kafaya koymuş bir de. Daha kafasına ne taktığının farkında değil ahmak herif. İmam olmuş. Sen ne takıyorsun o zaman? Herhalde resmi memurluk görevinden dolayı takıyor herhalde o da. Allah için takmıyor ki. Allah için takmıyor. Bu nedir ya? Bu ne rezalet? Hacı adam, hoca adam bakarsın şimdi Kur'an kursunu ispiyon ediyor. Diyor ki burada kurs var ha bunu kapatın. Çıktı meydana şimdi herkes. Böyle zamanda belli olur. Mevla buyuruyor bizi temizden seçeceğim. Niye? Üstümde kürültü yapıyorlar. Ulan sen üstünde kürültü yapıyorlar da diskotekte tepinmiyorlar. Kur'an okuyorlar. Rahatsız oluyormuş. Komşuluğundan. Rahatsız oluyorum diyor. Gecenin üçünde diyor kalkıyorlar. Kur'an, zikir. Rahatsız oluyorum diyor ya. Bir de Müslümanım diyor ya. Rabbim horozları bile öttürüyor. Seherdeki kalk istiğfar et diye. Horozan der seher ki kum ya eyyüvel gafil. Seherde horozlar niye bağırıyor? Ey gafil kalk diye bağırıyor. Adam ezandan rahatsız oluyor ya. Hoparlörün sesini kısması için mahkemeye veriyor müezzini. Camiyi mahkemeye veriyor ya. Bu adamlar kendini gavur sanmıyor ki. Bunlar da Müslüman. Ezandan rahatsız oluyorum diyor. Sesini kessin diyor. Sessiz okusun diyor. Sabah ezanı diyor sessiz okusun. Öğlen ezanı zaten kimsenin duyduğu yok gürültüden. O fark etmez. Sabahı diyor sessiz okusun. Kılan zaten duyuyor geliyor diyor. Bizi ne rahatsız ediyor diyor. Bunu diyene gavur desen seni de mahkemeye verir. Bana gavur dedi diye. O Müslüman. Sen de en iyi Müslüman. En iyi Müslüman biziz diyor. Şerada inanmaz, sünnete inanmaz. Müslümanlığı kimseye bırakmaz. Hakiki Müslümanı da gördü mü bu da irtica mürteci yoba. Ona da damga vuruyor. La havle ve la kuvveti. Ne zamana kaldık ya? Hakikaten bu zamanda sünneti yaşamak el yakıyor yani. Onun için Resulullah buyurdu, 50 sıddık sevabı var, 100 şehit sevabı var. Niçin zam yaptı? Sevabı niye artırdı? Niye müjdeyi büyüttü? Çünkü o zamanda şeriatı sünneti yaşayan ne gibi olacak? ateşin közünü elinde tutan gibi. Tutsa yanacak, bıraksa sönecek. Yani bu zamanda sünnet üzere yaşayayım diyen bir adam, herkes tarafından dışlanıyor yani. Toplum dışlıyor adamı ya, toplum dışlıyor. Böyle bir hor, hakir bakış vardır. Anadan yürüyen çırılçıplak gezmek serbest oluyor ve normal oluyor. Donsuz geziyor ya, tövbe ya Rabbi ya, bu serbest ya. Sarık sardı mı bu ayıp ya. Bütün millet sana bakıyor, bunun kafasında ne var? La havle ve la kuvvete illa billah. Böyle bir millet nasıl Müslüman olacak ya? Mümkün müdür ya? İslam nişanına düşman olacak, Müslüman olacak ya. Karı çıkmış geçen gün ne diyor? Yahu diyor, nereye gidiyoruz diyor. Ne var? 50 sene evvel diyor, benim anam diyor, bayramda şenliğe diyor, hepten diyor, bacakları açık vaziyette mini eteklen, hipodruma neyse çıkıyordu diyor. 50 sene geçti diyor, şimdiki kızlar bacağına bir şey giyip de çıkıyor diyor. Nereye gidiyoruz diyor. Ulan senin anan tonsuzsa, sen namussuzsan, benim karım kızım bacağını başını örtüyor, sana ne ya? Yani 50 sene evvel bacağı çıplak geziyorlarmış, 50 sene ilerlemişik, hepten soyunacak yere diyor, giyinmeye başladılar diyor. Bak bak bak bak, onu hazmedemiyor ya. Onu hazmedemiyor. Ne zamandayız, ne haldeyiz ya Rabbel Alem. Ondan sonra hürriyet var. Hürriyet böyle mi olur? İslam'ı yaşayana hürriyet yok. Çırılçıplak gezene hürriyet var. Bu nasıl iş? Onu diyorum. Cemaate gelen adam çıplağı yadırgamıyor ki. Sokakta bir çıplak görüyor. Bu ne ya? Diyor mu? Normal ya. Sarıklıyı görüyor. O ne ya? Diyor. Bu adam beş vakit namaz kılıyor ya. Bu ne haldir ya? Ne haldeyiz arkadaşlar? Kur'an düşmanlığı, sünnet düşmanlığı. Kurslar kapanmış, yorum yapıyor camideki cemaatlerden. Yorum yapıyor. Ne diyor biliyor musun? Vardır onların bir sakatlığı ki kapanmış diyor. Bunu bir Müslüman der mi ya? Anasının sütü ağzında kokan, sabi günahsız, yavru Kur'an okuyor, üçte dörtte kalkıyor, sen horoz oğlu uyurken onların hürmetine yağmur yağıyor, yiyorsun, içiyorsun da bir de diyorsun ki vardır bir pislikleri, tövbe ya Rabbel alemin. Niye böyle konuşuyorsun ya? Kur'an okuyanlara niye iftira yapıyorsun? Ağır meseleler yani. Gökleri yere indirecek laflar yani. Ağızlardan çıkan büyük sözler yani. Kur'an'a, sünnete düşmanlık, ehli sünnete düşmanlık. Bunu Müslümanım diyen yapıyor. Ama Allah-u Teala Hazretleri sabrediyor. Sabrediyor ama bakalım sonunda ne yapar? Bak geçen sabah nasıl çaktırdı şimşekleri? Biz Eskişehir'den yoldan dönüyorduk. 4 saat yolda sıralı şimşek çaktı kafamıza be. İyi ki bir yıldırım inmedi başımıza be. 4 saat yoldan geldim. Sıralı şimşek çakıyor. 4 saat. Bütün gökyüzü parlıyor böyle. O Allah duruyor Celle Celal. Bir yıldırım atsana abici. Ondan sonra nasıl sabah namazına yakın, nasıl gürledi, nasıl gürledi. Millet yorganı çekiyor kafaya yatağın içinde, duymayayım diye. Yorgan mı kurtaracak seni bir yıldırım atsa kafana be? Yorganı çekiyor kafaya, kulağına da pamuk tıka, gürültüyü duymayayım, uykunu mu kaçırdı? Ezan istemiyordun o saatte, uykunu kaçıracak. Kök gürültüsü nasıl geldi? Güm, nasıl battı? O da en hafifi, eğer Mevla değil İstanbul'u, Türkiye'yi, 7 milyar halkın tamamını bir anda yok etmek istese, ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَيْدَهُمْ حَامِدُونَ. Bir Cebrail'i yollasam aleyhissalatü vesselam, insanların üzerine bir nara attırsam, bir bağırttırsam, öyle sesi var, gür nefesi var, sesi var ki, onun bir gürlemesinden, gök gürlemesine benzemez o. Eğer Cibril-i Emin bir nara haykırsa dünyanın üzerinde şu gece bütün insanlar bir anda ölür, kalpleri ötleri çatlar, Allah buyuruyor. Sen tanıyor musun Allah kimdir? Onun melekleri var, onların ne kadar gücü var biliyor musun? Sen işin gücün, Amerika'nın şu kadar gücü var, Rusya'nın bu kadar gücü var. Sivrisinek kadar hükümleri olmayanların kuvveti, azameti, gözünü, gönlünü doldurdu da kainatı yaradan Allah'tan bir haberin yoktur. Üstten geliyor, üstten. Gördün mü yıldırımlar? Şimdi orada o kök gürlediği zaman da yıldırım atamaz. Böyle istese ne yapar biliyor musun? Yağmur tanesi gibi yıldırım atar ha. Tak tak tak tak tak tak böyle her tarafı yakar, kavurur. Hiç kimse bir şey yapamaz buna. Hiçbir kuvvet bunu durduramaz. Üstten geliyor çünkü. Var mı üstten gelene bir tedbir? He? Amerika şey hazırladı. Havada kapan, füzeleri kapan şey hazırladı. Yıldırımı mı kapacak? Hey. Anlattım onu size. Kuzu kurttan kaçayım diye aslana sığınmış. Dedi ki beni kurtarır mısın? O da dedi çık sırtıma dedi. Aslanın sırtına binerse daha bir şey olur mu ona? Kurt yaklaşamaz. Oh rahat ettim. Sevinirken bir de yukarıdan aşağı bir kartal geldi, büyük akbaba. Bir pencereleriyle kaptı onu, çekti yukarı. Oh, kuzu oradan bağırıyor aslana. Ormanlar kralı diyor. Sözün nerede kaldı? Aslan da diyor ki ben seni aşağıdan gelene karşı korumaya söz vermiş idim. Üstten gelene ben ne edeyim diyor aslan. Tepeden geldi bir şey şimdi. Bunu Amerika ne tedbir alacak? Peki altımız çok mu sağlam? Alttan gelse ne cevap vereceksin? İran'a alttan geldi. 7 kuvvetinde bir zelzele yaptı. Gördüğünüz, duyduğunuz haberlerde köyleri, kentleri batırdı, yıktı. Taş taş üzerine kalmadı. Bugün İstanbul beton yığınıdır. 15 milyon nüfus üst üste oturuyor. Bir 7-8 kuvvetine samimi söylüyorum, alttan bir sallaza enkaz aldığında belki milyon kalır. Bunu neyle tedbir alacaksın, önleyeceksin? Sen Allah'tan belanı mı arıyorsun? Bacak kadar boyundan Kur'an'a düşmanlık yapıyorsun, sünnete düşmanlık yapıyorsun ya. Ne kuvvetin var sen Allah'a karşı konuşacak, ne gücün var? Teslim olsana, itaatkar olsana. Efendim kardeşlerim, korkulacak bir zat var, o da Allah-u Teala'dır. Başka hiçbir şeyden korkmayın. Kimse bize zarar veremez ama Mevla bize zarar vermek isterse de kimse bize yardım edemez. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Ama bir düşman korkusu verince bunu niçin veriyor bize? Ve lenebluvennekum bir şeyin el havvi. Bir korkuyla sizi deneyebilirim diyor. Her zaman İslam'ı yaşamak ne olmayabilir? Serbest olmayabilir, kolay olmayabilir. Mesela bu seneye kadar rahat rahat yaşadık, kurslar okuttuk, efendim sarıklar sarık, sohbetler yaptık, medreseler açıldı. Türkiye'de binlerce, yüz binlerce cami, medrese faaliyetler yapılmıştır. Rahat rahat bir ortam, huzur içerisinde. Elhamdülillah. Demek kıymetini bilmedik. Mevla bizi biraz sıkıntıya sokuyor. Ama bunda hayırlar var. İnşallahurrahman. Allah-u Teala bu şerrin altında bir hayır çıkaracak. Biz böyle ümit ediyoruz. Ve şu ayet-i kerimeyi okuyoruz. فَاَسَاَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا فَيَجْعَلَ اللّٰهُ ف۪ي خَيْرًا كَت۪يرًا. Belki de siz bir şeyin olmasını istemezsiniz. Yani böyle olmasaydı istersiniz ama bilemezsiniz. Belki de Allah o işin içinde ne yapar? Büyük hayırlar yaratır. Bu ayeti okuyoruz. Yani bizim anlayışımıza göre yorum yapmayalım. Mevla bizim hakkımızda ne yaparsa hayır yapar. اَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ عَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُ شَيْءٍ وَخَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ اَنْ تُحِبُّ شَيْءٍ وَشَرٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Belki bir şeyin olmasını istemezsiniz ama olsa sizin için hayırlı olur. Belki de bir şeyin olmasını illa da tutturursunuz, halbuki olsa sizin için kötü olur. Vallahu yani bilen Allah'tır, siz bilmiyorsunuz. O halde ilmi bilene havale edin. Ya Rabbi hayırlısını istiyoruz deyin, afiyet dileyin. Mevla'dan yardım isteyin. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Sabırla yardım isteyin. Sebat ederek, devam ederek, gevşemeyerek, yoldan çıkmayarak, taviz vermeyerek, sabır odur, sebatkarlık, istikrar, dinden taviz yok. Sabrederek ve namaz kılarak, kul Mevla'dan yardımı namazla isteyecek. اَقْرَبُ مَا كُنْ عَبْدُ مِنْ رَبِّهُ سَاجِدُ. Kul Rabbisine en yakın yeri secde mahallidir. فَاَكْرُ الدُّعَى. Duayı secdede çok yapın. Buyuruyor hadis-i şerif. Secdede isteyecek. Estaînû bis-sabr ve's-salâ. Yardım istemenin usulü var. Bugün dua etmeyen, yardım istemeyen, Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan olamaz. Men asbaha ve lem yehtemme bi umuril müslimîne feleyse minhum. Bir insan sabah kalktığı zaman bütün Müslümanların derdini dert yapmazsa onlardan değildir diyor hadis-i şerif. Yani adama sorulur sabah nasılsın? İyiyim diyor. Niçin? Tıkırı yerinde, tuzu kuru, dükkanı açık, keyfi yerinde iyiyim diyor. Diyemez bir Müslüman. Niçin? Türkiye'de ve dünyada Müslümanların sıkıntısı var ise ortağız. Ben iyiyim diyemiyor. Sen de diyemezsin. Sen nasıl iyi olursun? Biz müminler kardeşiz, tek vücut gibiyiz. Bak başım ağrıyor, bacağıma ağrı giriyor. Başın ağrısı bacağın uykusunu kaçırıyor. Ne alakası var bacakla başın? Ama bak kafanın ağrıdığı bacağını rahatsız ediyor bir vücut olduğu için. E bu da aynıdır. Türkiye'de Müslümanlar bugün bir sıkıntılı ortamdadır. Bir köşeye sıkışmış durumdadır. E bu durumda hepimizin derdi olması lazım. Gece uykun kaçması lazım. Namazları artırmak lazım. Yardım, Allah'tan yardım dilemek lazım. İnşallah. Rabbim duaları asla geri çevirmiyor ama bize dua etmemizi emrediyor. Hatta estağfirullah felevla izca'un be'suna tadarru. Niçin onlara bizim azabımız, sıkıntımız, musibetimiz geldiği zaman niçin yalvarmıyorlar? Bak yalvarmadıklarına da kızıyor. Ben diyor sıkıntı veriyorum, niçin? Yalvarsınlar. Niçin yalvarmıyorlar? E ya Rabbi biz de yalvarıyoruz, yalvarıyoruz, hala kabul olmuyor. Sakın acele etme. يُسْتَجَابُ لَهَدِكُمْ مَا لَمْ يَعَجَلْ Sizin biriniz acele etmedikçe duası %100 kabul. Acelesi nedir? يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْلِي Derse ki ya Rabbi ben dua ettim de sen kabul etmedin, o zaman Allah onu reddediyor. Derse ki ben dua ettim %100 kabul edildi, vaktini bekliyor. O zaman kabul eseri görülüyor. Hatta hadis-i şerifte gördüm. Allah'ın bir dostu bir meselede dua ettiği zaman Mevla Cibril'e buyuruyor, ya Cibril, ekkir hadeti abdi, fe inni uhibbu ve uhibbu sahut. Ey Cibril, bu kulum benim dostum, benden bir şey istiyor ama bunun istediğini hemen verme. Niçin? Çünkü hemen verirsen belki daha dua etmez. Ben onu seviyorum, sesini de seviyorum. Biraz geciktir ki duayı artırsın, ben de onun duasını dinleyeyim diyor Allah. Celle Celaluhu. Ama bir kulu Allah sevmediği zaman, o Allah'tan bir şey istediği zaman, evet, Cibril'e bu, ya Cibril, ikbu hadeti abdi, ey Cibril, kulumun istediğini hemen ver. Niçin? Tersine. Ben onu sevmiyorum, sesini de duymak istemiyorum. Vermeyince bir daha isteyeceksin. Yani izin ver de kurtulalım şundan. Daha istemesin. Onun için duanın gecikmesinde de ne vardır? Bizim Allah'ın dostu olduğumuzda işaretler vardır. Kabulünün eseri biraz geç zuhur edebilir ama mutlaka zuhur edecektir inşallah. Allah-u Teala yani ahirette namaza, oruca, hacca, zekata, zikre hepsine bir sevap verecek. Ancak bazı sevapları insan defterinde görecek, o amelleri hatırlamayacak. Ya Rabbi ben bu amelleri yapmamıştım, bu sevaplar nereden geldi soracak. Mevla buyuracak ki sen dünyada başına gelen şu meselede sıkıntıların için dua etmiştin ya, evet. Onların kabulünü dünyada görmemiştin ya, evet. İşte onları defterine sevap olarak yazıyorum, yazdım. O zaman diyecek ya Rabbi keşke dünyada hiçbir duamı kabul etmeseydin de hepsini burada sevap olarak verseydin. Çünkü dünya zaten bitti geçti, ebedi ahirette sevap daha güzel olacaktı. Onun için dua üç şekildedir. Ya hemen kabulün eseri görülür, ya vakti bekletilir, ya da ahirette sevap olarak defterine getirilir. Yani mümin Allah'a yalvarıp da boş döndüğü yoktur. Böyle kabul eder. Her gece mükafatı verilirken sabredenlere Estağfirullah innemâ yuveffassâbirûne ecrahum bighayri hisâb. Ecirleri onlara hesapsız verilecek. Yani ortaya getirilecekler, başlarından aşağı Allah'ın sevapları dökülecek, boşaltılacak. Öyle ki onlar diyecekler keşke ya Rabbi dünyada bütün etlerimizi, derilerimizi makaslarla doğratsaydın da burada sevap ne güzel olur. Boş iş yok. Allah-u Teala mümin kuluna hiçbir sıkıntıyı boşuna vermez. Ya günahını döker ya derecesini yükseltir. Kafire de hiçbir hayır vermez. Bir adam imansızsa bütün nimetleri olsa sonu cehennem olduğu için hiçbir hayrı yok. Müslümanda ne kadar sıkıntı olsa hiçbir zararı yok. Niçin? Sonu cennettir inşallah. Mevla'nın cemalidir ve rızasıdır, vusvetidir, kavuşmasıdır inşallah. Onun için efendim kardeşlerimiz yolda sebat edeceğiz, taviz vermeyeceğiz ve Allah'ın gayrinden korkmayacağız, endişe etmeyeceğiz inşallah. Ölünceye kadar bu yolda yaşayıp bu yolda ölmek nasip olacak inşallah. Bu imtihanı da kazanacağız inşallah. Sizi bir şeyle deneyeceğiz. لَتُبْلَوُنَّ فِي اَمَّالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ Mallarınız ve canlarınız hususunda mutlaka imtihana tutulacaksınız. Yemin ediyor ya. Ve sizden evvel kendilerine Tevrat İncil kitabı verilen Yahudi ve Hristiyanlar ve sizden evvel kendilerine Tevrat İncil kitabı verilen Yahudi ve Hristiyanlardan ve puta taban müşriklerden çok eziyet çekeceksiniz. Çekmiyor muyuz? Bugün çekilen sıkıntılar nereden geliyor? Yahudi'den geliyor. Bugün Türkiye'deki Müslümanların başına gelen sıkıntı nereden geliyor? Beni İsrail Yahudisi kurdurduğu Mason locaları vasıtasıyla Fransa'daki locaya emir veriyor. Türkiye'deki İslami hareket kesin kesin önlenmelidir. Fransa'daki Mason locası Türkiye'deki Mason localarına emir veriyor ve bunun üzerine Türkiye'de görüyorsunuz basın yayın ayağa kalkıyor ya. Neden? Masonların elinde. Ama hepsinin ipi Allah'ın elinde Celle Celaluhu. Yakında kırtlaklarını sıkacak inşallah. Rabbim o zaman gösterecek onlara. Onlar zannetmesinler dünyayı biz istediğimiz gibi eviririz, çeviririz. Mevla imtihan ediyor. Öyle serbestlik vermesi imtihan için. Bak ne diyor? Yahudi Hristiyanlardan çok eziyet çekeceksiniz. Putperestlerden çok sıkıntı çekeceksiniz. Çekmiyor musun? Çekmesen zaten Allah'ın buyurduğu olmaz. Çekeceğiz ki bu imtihanı kazanacağız. Mevla'nın buyruğu yerine gelecek. Ve in tasbiru, ama sabrederseniz. Ne demek sabrederseniz? Dünyanın eziyetine karşı karşıya kalsanız. Yine Allah'ın yolundan ayrılmazsanız, ayrılmayacağız inşallah. Ve tetteku, ve haramlardan da sakınırsanız. Fe inne zalike min azmil umur. Şüphesiz ki bu sabır ve takva işlerin aranan, beğenilen peygamberlerin vasıflarındandır. İnşallah bu iki huyu, sıfatı takınacağız. Biri sabır, yani Allah'ın yolunda sebat ve devamlılık göstereceğiz. Biri de takva, haramlardan son derece sakınacağız. İnşallah içkiden, kumardan, faizden, fuhuştan, bu çıplaklara bakmaktan, şarkı türk dinlemekten, Yahudi Hristiyanlara benzemekten sakındıkça Allah yardım edecek inşallah. Haramları bıraktıkça. Ve in tasbiru, sabrederseniz ve tettegu, takva üzere hareket ederseniz la yadurrukum keydüm şeye, onların hilesi size zerre kadar zarar veremeyecek Allah buyuruyor. İnne Allahe bima ya'melune muhit. Allah onların yaptıklarını yapacaklarını şebecevre kuşatmıştır. Onlar bugün mü karar alıyor? Allah o kararı ezelde aldı. Onlar yarın mı karar alacak? Rabbim ezelden kararını bozmuş. Onlar kıyamete kadar ne düşünüp taşınacaklar, kuracaklarsa Rabbim onları yaratmadan evvel karşılığını kurmuştur Celle Şanü Celle Şanü. Böyle bir Allah'a güvenen asla mahrum olmaz. Onun için ne dedik? Hasbiyallah, ni'mel vekil. Allah bana yeter, ne güzel vekildir. 10 kelime, belki söyledim size, belki söylemedim. Bununla amel edin. 5 vakit namazdan sonra 10 kelime okunuyor. 5'i dünya için, 5'i ahiret için. Dünya da lazım, ahiret de lazım. Şimdi dünyayı da atamayız. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene. Dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de. Sadece ahireti istesen de dünyam ne olursa o da olmaz. Dünyada insan belaya kalırsa ahiretini de kazanamaz değil mi? İnsan dünyada da Allah'tan belasını aramamalıdır. Afiyetini istemelidir. Yangından, yelden, selden, düşmandan, tehlikeden, hasütten, müfsitten, kıskançtan, şerliden Allah'a sığınacak. Kime sığınacak? Korktuğundan kime sığınılır? 10 kelime. Hasbiyallahu li dini. Dinim için Allah bana yeter. Hasbiyallahu lima emmeni. Mühim sıkıntım için Allah bana yeter. Hasbiyallahu limen begali. Bana karşı kim azarsa, üzerime çıkmaya çalışırsa, ona karşı Allah bana yeter. Söze bak, manaya bak, hizaya gel. Hasbiyallahu lima hasedeni. Kim beni kıskanır da çekemezse, bugün Müslümanlar kıskanılıyor. Çekememezlikten bu işler başımıza geliyor. Niye ilerliyoruz? Müslümanlar niye her sahada başarılı oluyor? Değil mi? Evet. Beni kıskananlara karşı Allah bana yeter. Hasbiyallahu limen kâdeni bisû. Bana karşı kötü hile yapan, put'a kuran, yeraltı faaliyetleriyle. Öyle ya, insan çoğu zaman da tehlikeyi göremiyor. Bakıyorsun başına bir bela geliyor, nereden geldiği anlaşılamıyor. Bana gizli kötü hile kuranlara karşı Allah bana yeter. Hasbiyallahu indel mevt. Ölürken Allah bana yeter. İmanımı kurtarmam için yeter. Sırat köprüsünü kolay geçmem için Allah bana yeter. Mizanda cevabım ağır gelmesi için Allah bana yeter. Münker nekire suallere cevapta kolay cevap vermem için Allah bana yeter. Yetmez mi? Eleyseallahu bikâfin abde. Peki bu duayı 5 vakit okuyana Allah yetmez mi? 10 yerde. 5'i dünyalık, 5'i ahiret. Mevla ona kâfi gelmez mi? Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü eylünim. Hatta bazı hadis-i şeriflerde ne diyor? Ve inkâne kâzimen. Bir adam diyor Allah bana yeter sözünü söylerse, her ne kadar Allah'a tam tevekkül edemese bile, hani İbrahim aleyhisselam gibi tevekkül var mı bizde? İbrahim aleyhisselam mancınığa kondu, Nemrut'un ateşine girecek. Cibril-i Emin bile geldi, ne diyor? Sana yardım edeyim mi diyor. Etme diyor bana yardım. Senden bir şey istemiyorum diyor. Rabbimin bilmesi yeter. E şimdi bu şekil bir tevekküle sahip miyiz? Değiliz. Biz denize düşmüş yılana sarılan adamlarız. Ama yine de diyor, Allah bana yeter dediği için, diliyle de bunu söylediği için kalbinde tam tevekkül, tabi peygamberler gibi, veliler gibi tam bir teslimiyet ve tevekkül gösteremese bile dilinden Allah bana yeter dedi. Rabbim buyuruyor ki seni de utandırmayacağım, sana da yeterim diyor. Yalancı da olsan sana da yeterim diyor. Yani sen tam tevekküllü değilsin ama ağzına bakılırsa Allah bana yeter dediğin için sana yeterim diyor ya. Yeterim diyor. Yani Allah diyen mahrum olmaz. Hasbiyallah. Bunu 5 vakit okuyacağız inşallah. Bir Müslümanın başına sıkıntı gelsin, burnu kanasın, bu fakir razı olmaz. Onun için dünyalık, ahiretlik iki yanımızda mamur olsun inşallah. İki canımız mamur olsun. 128. sayfede bu hadisin kaynağı, metni, manaları burada. Okunuşu 129'un başından, 130'un başında da efendim bitiyor. 130'un başında bitiyor. 129'un sonunda hasbiyallahu li dini. 5 vakitten sonra biz okumaya çalışıyoruz onu. Size de duyuruyoruz. Madem ki korkulusunuz, madem ki telaştesiniz, endişesiniz, eğer derseniz ki hoca benim bir korkum, bir sıkıntım, bir telaşem yok ya, sana ne oluyor diyorsanız, demin dediğim gibi bugün Müslümanların büyük dertleri, sıkıntıları vardır. Eğer sizde öyle bir sıkıntı yoksa o zaman siz imanınızı kontrol edin ve tazeleyin. Onu bir defa belirteyim. Eğer diyorsan ki bana bir şey yok ya, ben çok rahatım. O zaman sende bir imanında bir sakatlık var. Bir kontrol et. Çünkü mümkün değil ya. Dünyanın Müslümanı sıkılacak, sen rahat edeceksin. Nasıl rahat edeceksin? Onun için bu sıkıntıyı hep beraber yaşayalım ve Allah bana yeter diyelim. Hasbunallah, bize yeter. Hasbunallah olursa bize yeter. Bütün cemaatin niyetiyle de okuyalım. Bu duada bana yeter diye okunuyor. Ama demin dediğim ki hasbunallah ni'mel vekil, bütün Müslümanların niyetiyle Allah bize yeter diye okunuyor. Celle şanuhu celle celal. Bunu okuyan bu kelimelerin yanında vecedallâhe indehünne mükfiyen mücziya. Ne buyuruyor? Allah ona yeter artar ve onu mükafatlandırır. Bu kelimeleri okuduğu anda bunların yanında Rabbisini bulur diyor. İşte burada hadisini okuyun, bu görün. 128-129 sayfelerinde. Şu dualarda, sabah akşam okunacaklarda o kadar ilimler var, muhafazalar var, korumalar var, gökler yere inse bir şey olmayacak dualar var ama bizim Müslümanlar başı çok sıkışmadan Allah'a sığınmıyorlar. Ne zaman darlanıyorlar, o zaman ya Rabbi demeye başlıyorlar. Ama biz de diyoruz ki daha sıkışmadan, daha büyük sıkıntılara düşmeden Allah'a sığınalım biz. Sabah akşam dualarımıza devam edelim inşallah. Geçen pazar değil işte, evvelce pazar, belki de geçen, bu değil evvelce pazar. Efendim Yeni Bosna'da sohbette getirdiler böyle bir dua kitabı. Ben de dedim nedir, nereden geldi? Dediler Mina'da yangından çıktı. Bu sene Mina'da çadırlarımız yandı. 70 bin çadır yandı. Belki 2000'e yakın, belki daha fazla. Çoğunu gizlediler tabii, yok belki. Ölü var. Biz de kaçtık dağlara, çadırları biz de bıraktık. Bizim de eşyalarımızdan kalanlar yandı tabii. Döndük, her taraf yanmış idi. Ama bir kardeşimiz geldi, kürsüye getirdi böyle kitabın kabı yandı. Diyor ki yanımda ne kadar kağıt var, kitap var, yandı diyor. Bunun diyor kapağı yanmış, getirdi gözü. İçi hiç yanmadan duruyor. Şimdi öyle dualar var ki, öyle ayetler var ki, mesela yangın ayetleri var. Altıda, Kur'an'da. Bir yangın oldu, 70 bin Kur'an yandı. Bir vilayette, tarihte. Bütün Kur'an'lardan aynı ayetler yanmadı. O ayetler yangın ayetleri olarak tesmih edilir. Çok evvel basmıştık onu. Zalike tekfirul aziz-i alim ve sahip ayetler var. Yani bu gibi şimdi Allah-u Teala'nın bazı dualarda Habib-i Vasat öğrettiği şifreler var. Yani kimi şey boğulmamak için, kimisi yanmamak için, kimisi zelzeleye karşı, hepsinde bir hasseler vardır. Müslüman gafil olmayacak, enselenmeyecek. Yani Allah'tan habersiz yakalanmayacak. Sabah akşam yatar kalkar zikir üzere yatacak. Dua üzere edecek. Adel kürsüyle yatacak mesela. O zaman ne olur? Bütün dünya belada olsa o emin olur. Kurtulur. Ama kim gafletle yakalanırsa o helak olur. Onun için Müslümanlar maddi ve manevi bütün afetlerden, felaketlerden, musibetlerden korunmamız niyetiyle bu duaları okuyalım ve amel edelim. Biz size Allah için duyuruyoruz ki kendimiz için istediğimizi sizin için sevmesek Müslüman olamayız. Mümin kendi için sevdiği şeyi ben bunu okuyayım. Niye? Ben kurtulayım. Bana bir şey olmasın. Seviyorsa bir mümin kardeşi için istemese bunu imanı kamil değil. Aynen vazifemizdir. Ben ne yapayım sen de yap. Bu şekilde birbirini düşünürsek Allah Celle Celaluhu bizi birbirine bağışlayacak inşallah. Hepimizi Muhammed Mustafa'sına sallallahu teala aleyhi ve sellem bağışlayacak. Şimdi demek isterim ki önümüzdeki hafta da nasipse devam ederiz. Müminler üzülmeyiniz, gevşemeyin. Estağfirullah ve la tehinu, sakın gevşemeyin. Ve la tehzenu, üzülmeyin. Ve entumul a'levne in kuntum müminin. Eğer gerçekten müminseniz en üstün sizsiniz. Ve galip geleceksiniz Allah buyuruyor. Evet, her sahada üstün kim olacak? Müminler olacak. Vel akıbetül müttakîn, güzel sonuçlar kimi bekliyor? Allah'tan korkan müttakileri bekliyor. Bu ayetler vaad-i ilahidir, haktır. Ancak bazı istenmedik şeylerle karşılaşıyorsak bunu da nasıl yoracağız, yorumlayacağız? Diyeceğiz ki bu istenmedik şeyde de Allah büyük hayırlar yaratabilir. Ve bunu da yavaş yavaş göreceğiz ve bazen de görüyoruz. Şimdi bunu birkaç yerlerde anlattım. Burada da anlatmakta fayda mülaza ediyorum. Musa aleyhissalatü vesselam, ondan biraz bahsedeceğiz. Önümüzdeki derslerde de mühim meseleler konuşulacak. Musa aleyhisselam ve ümmetinin hali biraz bize de örnek ve ibret olacak inşallah. Bir kere vaaz etti. Onun vaazından etkilenenler gözleri yaşardı, kalpleri yumuşadı. Dediler ki ya Musa, bugün dünya üzerinde senden daha büyük bir alim var mıdır? Musa aleyhisselam da dedi ki yoktur dedi. Mevla da bundan hoşlanmadı. Sen niçin kendini en büyük alim bildin? Ya Rabbi bana kitap indirdin, şeriat verdin, vahiy ettin, ülül azim peygamberlerden ettin. Benden başka kitap sahibi bir peygamber dünyada şu anda yok. Ben de buna göre dedim ki benim. Mevla buyurdu yok, senden daha alim bir kulumuz vardır. Kimdir o? Hızır aleyhisselam. Siz Hızır diyorsunuz, asıl adı Hadır. Hadır yeşil manasındadır. Bu ismi neden almıştır? Mübarek nereye bassa ayağını kaldırdığı yer yeşillenir, yeşerir. Nereye otursa kalksa orası yeşillenir. Onun için Hızır. Yani siz Hızır diyorsun. İki peygamber, dört peygamber diridir. Ulema buyuruyor. İkisi göktedir, ikisi yerdedir. Göktekiler ikinci kat semada, İsa aleyhisselam Miraç gecesi Resulullah görüştü, ikinci katta İsa aleyhisselam ile. İnşallah kıyamete yakın inecektir. Deccalı o gebertecektir. Hazreti Mehdi ona hizmet edecektir. Eshab-ı Kehf de dirilip mağaradan onunla beraber cihad edecektir. Bunlar hepsi hadis-i şeriflerde keşfektedir. Bu hususta 6. ciltte şu anda yazmaktayız ve bitirdik. İsa aleyhisselamın nüzulü ve Deccal'la muharebesi hakkında. Ve dünyada şirkten, müşrikten eser bırakmayacaktır. Öyle bir temizlik yapacak, dünyada bir imansız kalmayacak. Din tek din olacak. O da İslam. Dünyaya hakim olacak. Allah-u Teala kavuşursak o günlere İsa Aleyhisselam'a Hazreti Mehdi'ye asker eylesin. Kavuşamazsak nesillerimizden yetiştirmeyi nasip eylesin. Amin. Dördüncü kat semada İdris Aleyhisselam, Aşure gecesi yine sohbette geçmişti. Sadır, Haydır. Onun kıssası da Recep'in 15'inde kaldırıldığı gece anlatılıyor. İki peygamber yeryüzünde haydir diridir. Bunlardan birisi İlyas Aleyhisselam. İlyas Aleyhisselam karada geziyor, karalarda dolaşıyor. İkincisi Hazır Aleyhisselam, o mübarekte denizlerde bulunuyor. Her sene hac yapıyorlar. Hızır Aleyhisselam'la İlyas Aleyhisselam. Yani yeryüzünde oldukları için her sene hac yapıyorlar ve hac mevsiminde Mina'da buluşuyorlar. İhramdan çıkarken birbirini tıraş ediyorlar. Başlarını. Tefsirlerde böylece yazılıyor. Ve Bismillah maşallah la yefukul hayra illallah. Bismillah maşallah la yekşifus su'e illallah. Bismillah maşallah ma kâne min ni'metin feminallah. Bismillah maşallah ve la havle ve la kuvvete illa billahı. İkisi birden okuyorlar. Bu onların Hızır İlyas Aleyhisselam'ın dualarıdır. Sabah akşam okunanlarda zannediyorum, yerini şu anda söyleyemiyorsam da ararsanız bulursunuz. Okuyanlar Allah'ın izniyle eman bulur, sıkıntılardan kurtulur. Kaçta? Bakayım tutacak mı? Dediğim. Denemekte fayda var. Yok. Bu aralarda yoktur. Ben de geçen aradım. Belki zamandan buluruz onu. Yok. 100, 101 yok buralarda. Aa tamam, 103'te çıktı. Kutül Kulüp'te Ebu Talib-ül Mekki Hazretleri buyuruyor. Hızır ve İlyas Aleyhisselam her gün birbiriyle buluşurlar ve şu kelimeyi söyleyerek birbirlerinden ayrılırlar. Bu her gün demiş. Nefahatül Üste Molla Cami Hazretleri bunu almıştır. Hac mevsiminde de Mina'da buluşurlar, birbirini tıraş ederler. İhya Ulumiddin'de İmam-ı Gazali sabah akşam 3 kere bu duanın okunmasını zikretmiştir. Sabah okuyan yanmaktan, boğulmaktan ve bir şeyi çalınmaktan kurtulur. 103. sayfede o Hızır İlyas Aleyhisselam'ın duaları. Şimdi Musa Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi madem ki yeryüzünde benden büyük alim yaşıyor, ben de diyor onu bulurum, o zaman ondan ilim öğrenirim diyor. Tevazu ediyor. Nerede bulurum onu? Mevla buyuruyor Mecmaul Bahreyn'de. İki denizin birleştiği yerde bulacaksın. Ama iki denizin birleştiği yer kilometrelerce gider. Nerede bulayım kolay olsun? Pişmiş balık suya daldığı yerde. Yanınıza pişmiş balık alacaksınız. Nerede pişmiş balık? Elinizdeki çantadan, torbadan fırlayacak, denize atlayacaksa orada bulursunuz. Bu Kehf suresinde geçiyor, Kur'an'ın tam ortasında. Tam 15. cüzün başı. Musa Aleyhisselam'da Yuşa Aleyhisselam beykozları yatar ala rivayetin. Yuşa Aleyhisselam o zaman genç delikanlı, sonradan peygamber oldu. Yuşa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'dan 40 sene sonra peygamber olmuştur. Büyük peygamberlerdendir. Hatta onun hatırasına güneş durdurulmuştur. Yuşa Aleyhisselam cebbarlarla harp ederken güneş batacaktı, batsa onlar toparlanacak, ertesi güne sağlam çıkacaktı diye. Ya Rabbi senin yolundaysam, cihadındaysam güneşi durdur, şunların işini bitireyim de öyle batırırsın demiş. Ve Resulullah Efendimiz'in hadis-i şerifinde beyan edildiği üzere peygamberlerden Yuşa Aleyhisselam'a güneş durdurulmuş, harbi bitirmiş, ondan sonra güneş sağlam hadistir. Ve izkâle Musa lifetâhu lâ ebrahû hattâ ebluğa mecmâ'el bahreyni evemzî hukubâ. Musa Aleyhisselam delikanlısı Yuşa Aleyhisselam'a demiş ki ya iki denizin birleştiği yere varıp Hızır'ı bulacağım ya da 80 sene yürüyeceğim, durmayacağım. Çünkü Allah bana emretti, benden büyük alim var, ondan öğreneceğim. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِ اِمَانِ سِيَاحُ الْتَوْمَا فَتَّغَلَ سَبِلُوا فِي الْبَحْرِ سَرَبَا. Yuşa Aleyhisselam pişmiş balık torbaya almış, gidiyorlar. İki denizin birleştiği yere geldiler. Orada bir kayanın yanında istirahat ederlerken ağabey hayat vardı. Hayat suyu, ondan içen Hızır Aleyhisselam'a nasip oldu, o yaşıyor. Neye damlasa üstüne canlanıyor. Ağabey hayattan sıçradı, pişmiş balığın üzerine bir damla, pişmiş balık canlandı, suya fırladı. Ve lakin suda daldığı yer kapanmadı. Böyle tünel gibi açık kaldı. Sanki toprağa oymuşsun gibi. Suda böyle menfez halinde kaldı. Alamet olsun diye. Fakat Yüce Aleyhisselam onu Musa Aleyhisselam'a demeyi unuttu. Ki balık canlandı, denize atladı. Bu unutulacak bir şey mi? Derken Musa Aleyhisselam'la Yüce Aleyhisselam orayı geçtiler. Yani kalktılar, yürüdüler. Musa Aleyhisselam'a haberi yok. Ne zaman ki geçince onlara yorgunluk geldi. Musa Aleyhisselam hiç yorulmaz dedi. Allah ona o gün yorgunluk verdiğin için, daha fazla boşuna yürümesin için. Biraz gitti, dedi ki atina gadana lekad lekina miseferina adana sabah. Ya şu yemeğimizi getir dedi, bu sefer çok yorulduk dedi. Yani hiç yorulmazdık, şimdi yorulduk. Yüce Aleyhisselam dedi ki gördün mü dedi, kayanın yanında oturmuş istirahat ederken ben unuttum sana demeyi, balık canlandı, denize fırladı ya. Hem de acayip bir yol tuttu gitti. E Musa Aleyhisselam dedi, bu unutulacak bir şey miydi? Dedi ki, bunu bana şeytan unuttursa gerektir. Nasıl bulacağız orayı dedi. E dedi ki, suya girdiği yer kapanmadı ki dedi. Gidersek geri geri buluruz orayı dedi. Çünkü su kapansa bulunmaz daha. Kavsette alâ dârîmâ kasasa. İzlerini süre süre, gide, bir de baklar, fevecedâ abdem min ibâdina âteynâ ve rahmeten min indinâ ve allemnâ min ledünnâ ilmâ. Bir kula rastladılar ki Hızır Aleyhisselam'a, Allah ona buyuruyor, tarafımızdan rahmet verdik, ledün ilmi öğrettik. Ledün ilmi, görünenin iç yüzü. Görüyorsun bir şey var, arkasında ne var anlamıyorsun. Ledün ilmi o. Mevla ona onu öğretmiş. Her şeyin gerçek yüzünü öğretmiş. Musa Aleyhisselam dedi ki, bana izin verir misin? Senin peşinde biraz dolaşayım da Allah'ın sana öğrettiği ilimlerden bana öğretesin. Dedi ki, sen benimle dayanamazsın. Nasıl dayanacaksın? Öyle işler yaparım, kavrayamazsın. Aklın ermez dedi. Bak, Musa Aleyhisselam, Ülül Azim, peygamber, Hızır Aleyhisselam diyor ki, aklın ermez benim yapacağım işe. Dedi ya, inşallah sabrederim, sana karşı gelmem. Dedi o zaman, benim peşime düşeceksen bir şart koşarım. Ben sana bir şey anlatmadan sen bana hiçbir şey sormayacaksın. Yani ben ne zaman anlatacağım bunu bundan sebep yaptım, sen o zaman anlayacaksın. Yoksa sen bana niye böyle yapıyorsun demeyeceksin. Tamam mı söz dedi. Bunun üzerine ne oldu? Bir gemiye bindiler. Geminin tahtasını koparmaya kalktı Hızır Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam itiraz etti. Ondan sonra gemiden indiler. Bir çocuğun kafasını kopardı. Musa Aleyhisselam hepten kalktı. Küplere bindi. Ya çocuğu öldürdün ya dedi. Bu nasıl oluyor? Yine anlayamadı. Ondan sonra Antakya'ya geldiler. Ekmek yemek istediler, kimse vermedi. Gitti onların duvarını düzeltti. Ya herifler bize ekmek vermiyor, sen heriflerin evinin duvarını düzeltiyorsun falan. Üç kere de yolları ayrıldı. Sonra Hızır Aleyhisselam ona gemiyi niye kırdı, çocuğu niye öldürdü, duvarı niye düzlediğinin ledün ilminden iç yüzünü, gerçek tevilini yaptınca Musa Aleyhisselam eyvah dedi, ben sabredemedim ama ne ilimler varmış be. Şimdi bu kıssalarda belki evvelce dinlemişseniz de teferruatıyla anlatacağız. Önümüzdeki hafta inşallah ne anlayacağız? Bugün de Allah bizim belki bir istemediğimiz Müslümanların başına bazı sıkıntılar vererek bir tahtamızı koparıyor ama bir gemiyi kurtaracağız inşallah. Öyle geliyor bize yani. Bir tahta koparsa bir gemi kurtulur inşallah. Burada imtihanlar vardır. Sabırlı olalım. Sabredelim, seyredelim. Ve işlerimizi Allah'a ısmarıklayalım. Sakın deme bu neden böyle. Yerindedir ol öyle. Tefviz umur eyle. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Bu beyitlerin de üzerinde hak şerleri hayır eyler. Beyitlerin üzerinde de duracağız. İnşallah önümüzdeki sohbette Rabbimizden büyük bir teselli bulacağız. Çünkü Allah'tan gayrı bizi kimse rahatlatamıyor, teselli edemez. Biz neyle teselli olacağız? Anlayacağız ki ya istemedik bir şey oluyor ama arkasında aslan yatıyor. İşte bu kıssalar bize büyük bir, Türkçe'de moral diyorsunuz. Aslında kuvve-i maneviye, yani manevi bir güç kazandıracak bize. Ne diye? Allah ki bize bir şey yapıyor, biz ki onun yolundayız, bize hayır yapıyor inşallah. Bunda bir zarar ceval yok. Rabbim Teala Hazretleri fazl-ı keremiyle bütün kazalarına rıza gösterenlerden, kaderlerine, kaderine iman eden, kederlerden emin olanlardan eylesin inşallah. Şimdi ezan okundu hemen, namaza